نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار حديث عن باب كنا رسالة ودي صفة صلاتي ني صفة الأمل في صلوات المفروضة برا من بي فرسل كننا أن فهمنا فعلما وكانوا النفلوي أن سنن ننوني على سنما مبابر كننا على كم يسرم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة على يمينك كما أمي سلي كنا دلا سلي كتبو ولما جرا كان تقول لبنا نو سلام يروي ثم نبارا بلا جلي فلي وكابا تايا كلي وكابا دوام نونا عفوا أني بلا جلي فو دوام تبني عبا ثم تطلع من ودي سلامي كفا سلام عليكم ثم نكتب فا سلام عليكم سلام بلا كلي إكلي فا تسلم يا الله يا رسول الله. أمنا يقال لا يني بكج كسلام بلا إنجا كنت نانا. وتتيار يحصل قليلا. أمنا يسلام بلا إنجا كنت نانا كفا السلام عليكم ورحمة الله وسلا كي كان جعنا دوني كتا إكيني فه. أكذا يقول الإمام ورجل واحد. كوال من باكتي كسلام بلا كتا كني أفهم فه. Anini kileme sinifana kiba kitindi kadaka harisa nanana hadithun mashfur min hadithi Aisha radiallahu anha kuala kranimun kishibama kana yusallimu fi salati taslimatan tilka awajihi kuala kratme salamun bila kukile abaka anyegun kile nafe thumma yamili ila shikihi al ayman abatla ki kanje ne kana kiniya fanfe ob marwa nana amana tirmizi ka kitabla no sunan tirmizi ani sunan na no sunan yani ibn majah na ibu abu hatim alayra ka fa'd sain kama kene ob mande dalay ka fa'd salamu kilemra na bebla ngar sain aman kene ina fa abu hatim ya ira tugamna aha وأما المعروف مين كفر موي ويسلم واحدة كو عليه فنا بي سلام كلم بلا يتيام بيا قليلا أفنا با كان جغنا يدوني غطا كيني فى ويرد بخنا على الإمام مبالغه وبما غطلا كاي سيجن كسلام بلا المامن كان المامن با عن يفى حكري ما كان جغنا سلام بلا كيني فى كتلا غا سلام بلا المامن فنا فنفى يشير بها إليه أبو سلام بلا بغي إشارة تبشين كان يسي المامي ما ويرد على من كان سلم علي على يساره ناصر المغبان ما فيقول سلام بلا كابتلاك سلام بلا وتبو فناك دون أكرا يقول من سلام بلا جري سبا فإن يقول سلم علي الأحمد إبماني من فلاني سلام بلا كو سلام فلاني يروان نانا نانو سامراتا ابن جندب كا حدثاي عليه وقال كرامان كشباما إذا سلم الإمام فرد عليه كل إمام السلام بلاو كان كفنا كا سلام سكاما ولي بي سلام لا كنفة ويكني أنفا ممغو كوي ألمانو كا سلام سكاما نتلا كابلا نما أنفا ممغو فناكا نيارسان نانا ننشغاينا أمنا سنننا ني ابن ماجا diriwa wera nana mi to fana yi ko ala krayu ya maria an nusallima ala aimatina kanga salamu blanga almamuka wa an yusallima ba'duna ala ba'din ani ando fana ka salamu blando ka wala ka fa yusallamu bi almamuka ka tlaga bla kini fa ka tlaga bla yani inuma fa ko mani hadisani ani ro awara nana na mito fana yi hadisau ka cha kala ka o ya maria an naruda ala imami kanga almamuka salamu nasibi wa natahaba ani ala nyokon kanu fana wa yusallima ba'duna ala ba'din nukando ka salamu bla do fana ka dawni har samu ni fladia majmula jab ta hadisa hasani fa illa yaqul sallama alayhi kuma nasra muhammad salamun bla ikandu la yurda ayatari shay'a kuma ayati salamun bla ni ma fa moka nasra muwati ni ma fa ko salamun bla ka ewe salamun bla kini fa ta mamna do fana kini fa ni fa na salamun bla ka kuma ni muwati kuma na ni fa salamun ki boto yi ويجب يدي في تشوقه على خلفه. ربما نبت يا كلا يبي بلو فلا بدا يوروكا. كيني في بلو تري وروكا. نما في بلو نما في ورو فنا سانفي. ويكبد أصابع يده اليمنى. ربما كيني مولو كباب لا جنين كرو. كيني مولو نباب لا جنين كرو. ويكبد سبابة يشير بها. فنا غرا سبابة يلو نبولو مفلاني. هدو سبابة يبو دون نشي. ni bara to ni ba bala jere kuro wa qad nasaba arfa'a ila wajhi ubmana ba jene akrai kuro si inyerama ateketa ateketa fana kerai weketa na kerai wori si inyerama wa ukhtalifa fi tahriqiha madana franyongo allah mualla doko ka be jode doka be la mawa dono franyongo allah mualla فقيل إعادة الرجاء بالإشارة بها على الله إله واحد. دو منو كو إبا عشين كاتلين تام كل ما قلت على كو كرا يبي على كاتل باشا ديجرا كفو على يد مساكين يجت. ومن يأكلين تام كو بديجرا. يتحول من هيك عندها ما أدري شنو. ومن هو من بين لما قلت فنا فو. كابي لما قلت كل ما قلت فنا دبرج معي. أبينا فو بيركورو نبي كاتي شتانكو. Nous la mogale fonga ar saudi be babulitala mayana na se har san numa nune tini ni fen nun yefo amara dra kafo arwabu nana kaira kafo ko abekle ani rwabu nana kafo ka be la mogale bo dono faranyo ngo har san nun chugala ar saudi be nana na bu dada kono ikitabu chama waraw aina fon nasai ana amar ka musanadu abul garajile kono arsani mo nanu be de ala kali no bishru al mufaddal ani sufyan yani atawri ani sufyan ibn uyaina ani yani atawr zaida ibn qudama urubbi muqabbalul bawe be muqabbawde yani muqajjalul bawdo ka sibate mo amnu na dana ala hadisa sirafe مسراكا بشرو ابن المفضل كيلني فلانا وزايدا ابن قدامه ويفلاي سوانا سفيان ابن عيينة نانا سفيان الثوري وسفيان تو فلان نني امام مالك بن الوقت كلمه من بين مغجول باوي اكلو كيلنا حديثا سغاتا لا مغوتي نيو سوزالا بارك ناي جامو كلمه باچما نو زايدا ابن قدامه دونو به سونا ما فوبا ولكو رجل سنه رجل asunna momu sunna matrafa foga da matmi hal nani momu ga kuma ga yonje nani ga kuma ga fara nyongo kara mogo do ga kuma fara nyongo ale kuma ne kara mogo le fana amana aga kuma fara nyongo zaida bibi ale ga kuma beta ka tumi taka ni yoro ni ye parce que zaida ti sona kara mogo ga kuma la kalfuni kuma ni siga nyana sin saba ay kuma mu ne fe bi dore ka mu ne fe dore ga sura ga mu ne fe o wara ka fo ye kuma mu fo ya kli bala وكما انا مغمو فرانيو وكرامو لادون حبيبي ازايد ابن قدامة دون علينا نيغنا ورو بشرو ابن المفضل سفيان الثوري سفيان ابن عيينة قلوب بلاجل مغنان بيقوي على سابنا جنة عاصم ابن كليب قاسم يا منا فالا نو كليب قويا من وائل ابن هجر لا وائل ابن هجر قو قالي على كرا نو تحيا كراتا كبا بلغن لامغا warta ko na kene sigata kenara parce que mamun yamne asim bunu kulebla be mo jolo ye ni mo nanu mi tofa sisan don sira tara war ta kirma badi o de wara ka fo ni beta ya kala mara bi bulo woni bala ma mo nanani ni su to ga alsa zaira ibn qudama bishr ibn al-mufaddal sufyan thawri sufyan ibn uyayna ni ni fe ga tarjama la jira jalla ibada ma fo mo amun do ulu beri alsa min mo kenna asim ibn qurayb ana abihi anwa'il ibn hijr mai ruwa mi yara ka foko gurbe jore kati lamra umnana muhammina o togay muhammad gunajilan gunajilan wo kamna muhammina amir gun abdullah ibn zubair amir ga amna fara abdullah ibn zubair koko kuna la kraf me tahya kala yushiru bi usbuhi wala yuharrikuha kaba guru shi ne kamna kata lamra bo mawu la kala togade muhammad ibn ajilan odo la kala Muhammad ibn Ajlan Abgabin al-Mughamina Amir ibn Abdullah ibn Zubair Amir ibn Abdullah ibn Zubair Kudu hikmah ila kaliko Alakrak ma'bulu shinta La yuharriku hakum akakum ta'lamuka Ni tarak kitabu dobeuna Toga izadul ma'li ibn al-Qayyim al-Jawziya Haliko ko ibn Ajlan Mi arsain la kalik Kaya min Amir lako daif Agayri wa umayi tale ko ko lamo alati mubarak wo joli don be don ar sai mai kadaga ni ala kali ibnu ajlan ni alay dafi fil hadis ni ala je takrib la li ta'zib aba fe ko ibnu ajlan aza ko zaif wo wo don wala ar sa fla de dota ni wo ko abi tele kati lamo ni wo ka be lamo yimo atane lamo ali de ka ken abana wede dalu jale wallahu ala assalam bo doba kala alam rasulu flani nyonche shazudo shazudo chugo de kora e jamata aka pasal sai nana lakal chugo dola kake mutlaqi ni muhammad tawfa ni hakli bala zaira ibn kudama bishr ibn mufaddal sufyan thawri sufyan ibn yana thawri ga lakal aliku kodala kra ku sigira ali sigiri do nefo ama sigiri di français ubma do ya ga sigiri be de kabela mara ale ga la kala to chama ale sigili do fo to ko de kona na tahiya kala na le ko kona ku sigira ya fa nya o la le ga mutlaqul lafz manda da ni ga jmai abuke mu kazi da yuhum al mutlaq al muqayyad e suli to ko ko tahiya wa ati de fala ale sigili fala o ma ni to saba be tahiya wa sigili de fala ko dra ko sigili o ma le ga sigili ko rabu ga jmai to ko ga kuma sigili mi ka nado ya afamu ala itlaqihi ubman al nisa sulun yoncha be single ki bala ma halid mul kemi re taru sare se aga kitab la zadul maaz alu gal ni sulun yoncha ki bala ma kada su jana na re na ka ka mutlaqi ko ni sigra ke be bol la ma ai abe kle ni ka la ma abe kle ni ka sro ka la ma ba kle ni ka to ka ala ma la ma ها قلت كده ده او كفر مغاي هو من المتاخرين هذا من المتقدمين نيات وتا بناري اي سلام ها mbado alebo fo nyaye mbado nyaya mba kalama alebo de kame ariwaye de fudi asanad la ibn ajlan ne bala mon ibn ajlan yala takrib tasbi la ko de fudo ibn kem fara razad la fana ka fa ibn ajlan aga ko daif uluwar sakene ta ka ke hasani kasra ka fuku kuma ko abela jole narsa man makene arsa salita bomi ka faga bi ka ke ta ka ko ka shetana kunci riwabu fana na fana da fude ka falla ma lu ku ko mi nokra ma di shetan ka ko mi ndolo ku bi bo ka shetana kunci nai riwabu fana na da fu asalita de yet ma fani fodro kuma ni ne waye daga hadisa ka kuma lamura abla bulu zuwa daga hadisa ka tun ta lamura jimena kai nauri waye daga hadisa don yau da fi don ne masana kuma yi kwa imuna babba su kula tugo tugo munun ni fulare da fadaro lamo ba munun ne da fi kenan ya ulba ko kuma na ka bai jode ni ala je mo nanin faraka ba kelen kelen ibu se ka iguna jiran ladi kuma ta mo nanin iguna jiran yere fana mai ga faroka da fi do ibu se rizal la dare bai ko ha ka jo ka lamo ka lamo ali de ruwa ka kene be lamo ka de te jo be lamo ka de matanan ko kuma na ka kurai mi ne lamo ali wal ma bulu ni shine an yadkura bi dhalika bil amr salat munu waka be lamo ka o be min fo lamo la ko ni ka lamo ali ne ki hakli be jasili bara ofe madamani hakli bala ka fo kalbe lamo ka bara ka fo hakli rebe to sulu konnana mara na asra famya tani man ni na bulu mon lamo ali ko iya ti to basili fo na konna ko ma yallahu in sha'ta an sa'iya ubma na ka chara lamo ali ba to ite ni na sili fo na ko tani ni ba lamo ka ta ite ni na sili konna ko ya ti to sili konnana wa shughla 'alayha ki su gala sawar la ka ina sili go tani ni ga lamo ko ti soro basi lamo ali ba ko rajna ki ya ti basili la de yaddu yaddu yusra ala fadli al-asr ربنا يكم امبلو كيبو دافنا اكيني اني ما ورو سانف ولا يحركها كما ايتالي لامرا ولا يشير بها اني ايتي بلو غوني فنا نما بلو فنا قراتا كوشي وتالي لا على بير بدا وروكا ايتي بلو دي غون كلين قراتا كاتلي تالا ما فاوتي نما بلو تالا بكني بلو كرانتا ديلا ويستعمل ذكر بعقر الصلاة كاكا نينو نسيلي بانا فنا ايغا ذكروك ni sili bana sa farra sili bana ba ka zikuru ke o kan nilo yusabihu allah an 33 ibe subhanallah fa asiyan bi saba ani saba wa yahmaduhu allah wa yahmadu allah 33 ibe alhamdulillah fa na fa asiyan bi saba ani saba wa yakiru allah 33 ibe ikhlaq allah akbar fa asiyan bi saba ani saba wa yaqtul mi'a bil la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu لكل ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ابي سرقه دفع كما قال ابن كما لا اله الا الله قفبت ما شئت فعلا وحده على كل بيد بتماي لا شريك له جن فوي تعالى على يلا له الملك ما ساي اكل بيد تاي وله الحمد كما اكل ذرن تاي وهو على كل شيء قدير عليه كل ذا سبب الفهم راجلنا o beka ga dafa kemela ko mai tele na bi saba ni saba nu siya saba saba ke subhanallah bi saba ni saba alhamdulillah bi saba ni saba allahu akbar bi saba ni saba suraka nin tugala o ba dafa tuma war na re wa re be re ibi se ga ko subhanallah o siya mugandoro alhamdulillah o siya mugandoro la ilaha illallah o siya mugandoro allahu akbar o siya mugandoro kema o fana re wa fana salimu dibse go fana ta bashi tola o nana hakim na kitabla mustadrak ala sahihaini hakim ya asaha hakim ya asaha o biru wato kada ka dore su gura wala kira ka wato la sabado siye mugan duru duru do nana kana fae ka ka ka ko ke amana kana anye fala kira ko ayo su gula kira ko ka ka ke kira ya sala chaka dobara ka fani mugan yo ke bashi foite ila a rewana hakim na kitabla mustadrak mami bi sama ni sama fana ta yi riwa ba na mo mi ala kala bo horeira kala kra ko man sabbaha fi dubr kulli salatin 33 ko ni mo mi nas wa na lai fo sin bi sama ni sama sin ba ne ngoto wa hamida allah 33 qala alhamdulillah fana fo sin bi sama ni sama wa kabbara 33 katla ga fa allah akbar sin bi sama ni sama fatilika 99 ubuna kubbe be dikono tonu kono tama thumma qala tamam almiya wa saka dafaka mana ibafa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa dafala kuna ghufrat lahu khatayahu kunyeni ngega jirumu mun garaka be yafa ba jirumun tabane kala ba bala jirin yafa wa in kana mislu zabad al bahr hal ni ga jirumun ga china fa ba kana ala ba bala jirin yafa ni nofe ala ka ni wa bala jirin ma ko mabaraka fo ko no man bado riwaya nana muatala malika muata kono riwaya nana fana muslimuna me muslimuna sahihi ani riwaya nana kitabu chama na mite munu fana yere ambaraka arisa mi ko sisan ala ka ka be jirumun yafa bon abseka jirumu misenu ama akawiru ka koye ama koro koye paseka kora kuranaya nana chugamna ko alabaga jirumu misenu yafa nasro abe kabara de toye jirumu futin de yafa me kabara te yafa figa tubi de ka kabara le konisyon yo kwa boiba a irwada nana kiba faranyonka obe bugare kona iba subhanallah walhamdulillah wallahu akbar te kile iba iba kete obi subhanu sabu komi ya be bu subhanu sabu ke ah men ya ga be kile ni fana fenta rade ah tanta in fana be irwala tanta fana be subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ko be tanta ne o fana irwa sahalenu o fana irwa sahalenu awo aloko bi subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah wa barako o lu bela jere sie tantande o re wa fana be asalino na aloko binan jata awo imo on dano ma basita la ko fana dala istahab bi ithr as-salat as-subhi at-tamam bi dhikri ka kanenu fana ni fayre seli bana iga sabate misiri yoro la misiri kona kala kusuma ke o kan nino fayre seli mana ban kana taso de ibeto misiri kona kala kusuma ke o kan nino wali istighfar ka ya fa nyini nge ni astaghfir la fa yi wa tasbih ka subhana la fa ke wa du'a ka du'a ke ila tulu ash-shams ko kle ga kora ka wa ti na besro ka ta ibe jogo fla sele ka ta o kan nino pasi ini wal ma kle bo wa ti ma sunya na ka sro ka ta riwana nala riwani nana ala arisai nana muslim kono abu dawda kono tirmizi kono nasai kono jabir ibn samra taka arisadu an anas fanaka arisadu ala ala kira ku man salla subha fi jamaatin ko mogo mogo ni fayri siri jamana tuma qaada katla ji sigi misri konai yazkuru laha kala kusma ke misri konai hatta tatlu ashamsu fuka tatle korotan tuma sala rakaataini ukmana ni je kle borak mana katla ga jogo fla seli kanat kaajire hajjatin wa umra o braji we nafa mo mi hiji an umra ke bo braji so nama no ne no pere de faire ga ba na ta dos no waere a she kle kle ya ke bi so wadana be hiji no umra braji so sini fa ya ke bo nyona e braji fa na so ha umra dron ruabe ijin umra fana ruabe daga kana ho wale sai ba kuma wajibi ta kele kwa wajibi ta ni mo mi aka kan ne do waya ko rakata al fajr qabla as-subhi ko ni na fayre sel la ya ni fayre ga sel igu rakata al fajr ke no jogo fly amma wala rakata al fajr ni salatu dala munu ke irba min nana wala aisha ga hadisado aisha ko kwala kira foyi tun man gɛlɛ a ma nafila la ka tɛmɛ rakatal fajiri kan nafila tɛ min tun ko ka gɛlɛ ala kira ma ka tɛmɛ rakatal fajiri kan irwa dɔla ko rakatal fajiri khairu mina duniya wa mafiya rakatal fajiri jogo fila yi a bɛ baraji min di ma ko ka fisi ma ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kan donc o kɔrɔ a baraji ka bon ka tɛmɛ diɲɛ tigiya kan rakatal fajiri seli kɔni iwaro nana yere a obo witri de kankan o tara ta fajiri ke nana tara na bon rakata al fajiri asili kapsa yani sabo ku na misri kono kana asili ni sabo tu nana misri kono ba asili misri kono ni abdale yani azan mana ke ba asili bas ni sabo tu maketi na kuma rasulu imam alaikum na musiri la fosiri kota kuma kase alaikum asila ka sokono sigunale jama dɔrɔn seli bi kɔrɔta mɛ sahabaw tun bɛ na o b'a seli misiri kɔnɔ de. ale tun bɛ dali min ka kɛɲɛ a b'a ka sokɔnɔ bi a b'a ka misiri kɔnɔ. a b'a ka sokɔnɔ na de. mɛ so tun ma se misiri la. awɔ a ka taa de bolo i n'a fɔ yanni yan filɛ cogoya min na. ala ta alifajiri yan. bon ni fa yɛrɛ ye mɔgɔ min ta ala ka taa alifajiri i bɛ se k'a seli a nɔ gomi fɛ walima i b'a to tile ka kɔrɔta o bɛɛ lajɛlen ye suna ye. parce que a sabatira yɛrɛ b'a dɔrɔn ka fɔ yɛrɛ ka taa fajiri de la ka arafiri yɛrɛ dan ale yɛrɛ ka taa fajiri y'a dan min kɛ tile kɔrɔ talen a y'a sara a yɛrɛ y'a sara. bon yɛrɛ b'a dɔ fana na don dɔ la fajiri seli ka ban tumana min na cɛ yɛrɛ wulila kɔrɔ k'i kɛ seli kan a tilalen kira kama ko kuma ko fajiri seli ko fila wa a ko ayi ko yɛrɛ ka taa fajiri tun ye n dan ko n y'o de juru sara rasul ma foyi f'a ye. donc sunna takriri a b'a ka fɔ a bɛ se ka sara fana a nɔgɔnin fɛ kani min nɔgɔyani maa fila la i b'a kɛ ten n'i de b'a bila ka tile bɔli ma kɔnɔ a dɔw la i bɛ ɲina min ka fisa i ma dɔrɔn a seli a yɔrɔ la dɔrɔn madamadɔ bɛ bɛn o de ka fisa. bon dalen kɛlɛ kan barasul tun b'a kɛ n'a banna rakka fayi la a b'a da kɛlɛ kan dɔɔni ka se fayi ma rasul tun b'a kɛ bon dɔnna ye kuma caman de fɔ a la dɔw b'a dɔn waajibiya kɔnɔ. kola kara ko nara kar fajiri sila ka da kreka wori wa be amru bara na adisa man kene ninge amru ya wa ya se ka dina bara no yare min sabatile no rasul ka fulu sabatile no ala na kaulu ma sabatara adisa kene mana akon tu make bo kele mi fle do ba ke sunai ka kulu gele ya do ba ke mustabu bo do re ba ko ka ma na kere ta de sunan mustabu si ko rasul me na fla de seli sube seli buta be dugu ja wakati ma ka kuma da de ka re koze yani seli ka kurata dɔ fana y'a faamuya ka dɔ kɔnɔ bɛɛ n'i ka faamu cogo tɛ parce que madama n'a ka kumakan t'a la min bɛ se ka kiri di a ma f'a tun b'a kɛ de o tuma khilafu baden nana nin cogoya la quoi. bon ni mɔgɔ min ko i b'a kɛ ka rasul ladege an b'a fɔ baasi t'a la k'a na i b'a kɛ. n'i yɛrɛ taa ni fajiri ni fajiri bɛ taara k'i dan hali ni tile bɔra i bɛ rakatal fajiri de seli ka sɔrɔ ka fajiri seli o bɛ kɛ ten de parce que riwaayat bɛ muwatta kɔnɔ l'imam malik rasulul sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u tun bɛ vaji de la u tun bɛ taamasira fɛ dugu tilala rasulul ko sahabaw ma an k'an da yan yɔrɔ nin na an ka dugu tɔ jɛ yan yɔrɔ nin na nka dugujɛ man jan bilen an k'a lajɛ mɔgɔ kelen ka sigi an kunna k'an kɔlɔsi o tigi kana sunɔgɔ ni fajiri kɛnɛ cira dɔrɔn a k'a lawuli an ka fajiri seli. bilali ko k'ale bɛ se k'o kɛ o tumana bɛɛ y'i da bilali yɛrɛ y'a da k'a yɛrɛ b'a lasama dɔɔni bon e b'a dugujɛ wagati fiɲɛ sumalen don riwaya ka fɔ cogo la bilali yɛrɛ sunɔgɔra hali dɔw ɲɛ yɛrɛ maintenant tile kalaya de arasulu la kunu tile bɔra k'u da nunu kɛnɛ min ka tilemayɔrɔ don tile kalaya yɛrɛ arasulu la kunu ale yɛrɛ wulila min kɛ k'ara kusuma kɛ min kɛ o mankan in tɔɔ la kunu f'o yɛrɛ jatigɛra. arasulu bilali arasulu bilali ma k'a kɛra cogo di ee k'ale k'a b'a lafiɲɛ bɔ dɔɔni k'ale sunɔgɔra o la arasulu ma k'u ka bɔ yan k'u y'an sitanɛ ma yɔrɔ de k'u ka taa ɲɛfɛ o taara ɲɛfɛ min kɛ u ye doro jigin u ye selijiw ta o tuma na a ye bilali bila ka seli wele bilali seli wele tile yɛrɛ bɔlen kɔfɛ seli wele a ko bɛɛ ka arakali fajiri seli bɛɛ y'o seli o bannen kɔ o ka sɔrɔ ka seli kura ta ka sɔrɔ ka fajiri seli a bɛ mɔta kɔnɔ. سالي نهو يقرأ في كل ركعة جواب القرآن كفاير سلا جواب كلو كلي كي بسورة الفاتحة كلا يسيرو أهو بي راتا الفاير لكودو راتا الفاجر لدي سورة الفاتحة كلا نيبا كلا جنولا والقراءة في الزهر أني كلا من دانا كسيني فنانا bilal qira'a fi subhi min tiwala o kuma na kalam ni ge sirif nana a ko min min ngona be ge fajr la be jan ave kelenye sirif na ka na jan ina fo fajr jan be tiwala na bra jan jan ka ave kelenye aw qila zalika qalila wal ma ra ibse ka sirif na ta surya doni ka tuma fajr ta ka doni ndoro ko sa fara bo ala ka fajr ku ne jogo je yani aya jule aya bi wa jogo kelenye seli fana fana kan ka kɛ ten de nka a bɛ se ka seli fana surunya dɔɔni ka tɛmɛ fajiri ta bɛɛ kan parce que halisa nana a na a bɛ seli ka halisa nana a na k kala kranem on kiba ma kapne kala minke yani silifanana jogo flo flo fla apne min kala uluga jetemnena kabi komi abse ayat bi saba nyonama silifana jogo kele ayat bi saba flana fana ayat bi saba kapne so nyonama kullu anzara o jogo flo flo flana o be silifana ta tlanche hage ina fa ayata nguru nyona abu sayyid ala kalita mira abu sayyid al khudri hadisan fana na rabna ode muslim ka hadis kitabe sahih muslim tan wala yahar fiha bi shay' al qira'ah wa ha wala yahar fiha bi shay' al qira'ah ibn ako silfana silla ka kalama foti bangi kene ma braj ni da daji gorade wa yaqra bil ula wa thaniyati li qira'ati bi al qira'ah ko jogo folo a oni jogo flana abe suratu umul qur'an kala me suratul fatiha e suratul sirr katla ga sura wala da ka na ba ka gunura sile funa jogo folo fla abe suratul fatiha kala katla ga sura nda ka na ba bra jile nga gunura wa til akhiratayn li umul qur'an wa hada asirr ko ma me jogo laba fla e fatiha dro ne kala wala gunura fo fo te faraka kina fanana riwala min hadis abu katada kala karana man ci ba ya karau fe jogor fil wilayayni kapni min kalan jogo fulo fula la sin funana bi umul kitabi wa suratayn fatiha bi suran flawre jogo fulo fatiha ani surano flana fatiha ni surando kap ma ketede wa fi rak'atayn ukhrayayni ko ga mi laban fulai sin funana bi fatiha til kitabi kapni fatiha drone kalawla arsalna bukhari ko na muslim ko ma jogo fulo fula sin funana bi fatiha kala kasura daka flana fla abe fatiha dron kala fente da fatiha ka wa sha'ala fi jasad al-ula ila qawlihi ubma na ko sigri go fara fara abe tahiya kala fara ka sen yorema wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nani fo wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu summa yakunu usra qawli abe tahiya kala na ba ngawli kasra ma soli kala kasra ma soli kala ubma na ni ayrisratigi bi mazab min kanna ولا نيتا يا كلا نبا سري كلانتي ده بسرا كولي كتا جوجو سوانا نوفه فلا يكذب حكم انا كات على اكبر فو حتى يستوي القائم فنا جرا كاكلواتي نو سرا كف الله اكبر حتى لا يقول امام ورجل واحد كو امام كان اكيتي ني كريم سن فنا كان اكيتي دي فنا وعمل معروف كما مي كف نوي فتعالى ان كذب امام يقول معروف ubmana le gala akbar be fore ni imam ya fawa gati mina imam ma wuli ka fawa allah akbar ko fawa mokom sura ka fasi ya ko allah akbar fai la istawa qani mal kadbar ubmana na wula ka jawa gati na sura ka fawa allah akbar wa yafal li bani salati nisbat rukuli fi sifati zuhri min sifati rukuli ubmana kaba katan siri tawla ubmana siri fana siri nye farati gavna tanto sir tawla fana iba kene ke chugo kele na mesifat rukuli wa sujud ruku ke chugo ani sujud ke chugo wa julus ani julusu ke chugo la ma taqaddama sujudu fi suhi ila fasir fana ayani fa chugo na sir tawbara je fana ruku ni sujud ke te wa yatanaffal ba'da ko sir fana ko fati wen na flake istamila wa yatanaffal bi arba'i rak'at ko min kanne no sile fana ko fa ni wenna fla ga tiga ga jogo nani kala ga rwa na naula kuma aga ga arsa do kala kala na manu ci bama ako man yuhafizu ala arba'i rak'atin qabla zuhr kuli mo mi jija telefon na roba ko mo ni mo mi jija ka to ga jogo nani sile sile fana ko fa wa arba'un yani ka ko sile fana nya wa arba'un ba'daha an sile fana ko ga tla ga jogo nani sile haramahu allah ala nar kala bo tiga harama tasma kono doma silifana ka kwanye nani akofe nani kala bo tiga no haramya yani tasma kono doma arsalna na ahmar ga kitabula musnad an sunanna abu dauda abu tirmizi la tirmizi go hasanun sahihun arsalna na fana nasaila arsalna na fana ibnu khuzaimah fana ga sahibula do arsakana mando jogo nani ka ko silifana nye jogo nani akofe mo mo ni ba ma ka ala bi haranya tasma kona duma salam me unu ñoon ci noyza aa salam unu ñoon ci naija aha naija wat bu ñoo na re fa no ba ci tala anane wa aha me sigili wa ebe sigi ga ay li wat bu ñoo ate sigi ba wat bu ñoo adresse bi bon sigli fala na sigli fala fala de ko re sigli fala fala tayad rome kala solite kala da ko na me riwado e riwado guna nae riwado ngana na sai ko no o ba ke mutlape ka fo ni sigira silla e taya kala ka soli fara ga duwo mun na ka kulu bela jere fara ka o mo riwaya ke mutlape na sai ko no kama donna da ba foko sigi folo folo era la ni ta ya kala ibi soli kala labana do wonu kala ko be fana mi kala ye hal alban yere bora da sibatu salat la fazira na sai kona ka mutlaqe amma sigi da fara pa o kama do ba ka ka ci bala ko yusalli bi kulli rak'atayn ko ma ra kan kilo kilna ibi salamu la ya fa na sisan aran ri fla ke ibi salamu la ka tla ka fla wala ke بنى الله له بيتا في الجنة قال بي على جنة كنا بسوجة يتغلق لأن قال لها عز راسلي إبن جو قلنا نسلي إباكي جاني كلمة سلي سوغن إباكي لي كلمة سلي سوغن إباكي بي ناني سلا نيكا ناني سلا قفت إذن جاكلين كنا سلي دبلا ربي سلا من ناكي أزاني سلا min donen do ore salamu fly kire no iba mum ko fe o yar mum ode ode ode fe ni donen do no ri wa ka kene na fama ka bo donen mu jete shazude pasi khulafa arba irwana na kafulu ga barabullah salamu fly ne ka assalamu alaikum wa rahmatullahi kin fan mu fa don salafu mu fa ba ga barabullah de ka irwa kire mu na ta nurbe kete wora famu to be jete shazude dro wa jama'a bara jama'a fa maka bara ma bula kam na fa mu wa so kuna sene da sa so noru ni te da kere ke dindo ni alon ko la pacha la ko ma ko ni da fa tro ma wa ni da so da ko mu sirifa na bala jele ma jilo ni fatiha kala na ba yani jole ma to alman ma dri fa ibi dora kala wo kai awo bisra wala kala wo marmani jinna ki dadi shetane ga tene gasila wo meni bi ka fana fo shetane ga mani gasila wala ibe do kala ni mamu ya biri ra bana de kala ti ga ki biri fatia ka wo tamam سلام غفلا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وده سالم كيف شيافلا بركاته بركاته برواد لا افنا سالم قرا سوره ما فسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تنيفه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تفولا ويروا افنا ننا سننا ابي داود افنا ننا أثمان على عالسين أكين رواب من رب بخار المسلم منا ولفظ فلا بركات وطة عليلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بخار المسلم نعم أبو ذا ذا رب بركات فرمي كني أنفان تحت نمو أنفان أولا ابن الكي علي جوزي علي جموك عرسا فلا فرانيوانك كذا جمو بين النسوين قصي رواب بركات فنك أكين marmana ka kenate lafli sanu ka kene ale jamu ke chukuri ahyana kut marode awe barakatu be faraka ma bete me kumado ka be faraka ibn kemin na mai tende aga zabla ka ga jamuge masif lan nyoko che parce na ga kena che ga lafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kini ni mafa. Wa yaqulu fil asri kana wasabna fi zuhri sawa. Silifana sire ye fara mun tugo mi sisa kullu azra fana baraka be keteni. Jogo fara kalamu ke Fatiha ni sura flana fara bete sama nana Fatiha dron be kala. Ob masri fana ye fara tugana kullu azra la ko fana o kete ko kelen dole. إلى أنه يقرأ في ركعتين عريان ما عمل القرآن بالقصار من صور كما لاحظنا درانا فاتحة كلا جوه فلان فلاننا أمانغا سورة جم جمبا تعب سورة سورة مانة تولى مثل والضحى إنا فسورة الدوحى نغناو وإلا أنزلناه أني سورة إنا أنزلناه سورة ونويهما ونو أنيغنا سورة مرو جناب أنيغنانا كل ذي كلا لعزراء سلة وأما البغي من الفترة فانفرائي فيجحار في القرعة في ركعتين حواليين كو جغو فلا فلا لا أولو كلنا من بني كنكا وتغينا فوسيلي فان لعزراء أولو جغو فلا فلا كلنا من بني كنكا ويقرأ في القرعة من القرعة من القرعة وصورة من صور القصار كو جغو فلا فلا لا إذا سورة الفاتحة كلا أدلا كتلاك سورة سرمان لداكا paske irwa manana umar ka harsana na kala ta man chiwaye kana ya kara fil maghrib kala kara fil islam nu kara fitrla kulu ya ayyul kafirun kulu wala wahad ka kulu kara fitrla ka cha harsana na ibnu majah ka sunanna irwa wa nana ibnu hibban na kitabula ne sahiye bihaqi nana sunanul kubra ufana wa nyuwana fo uluka riwaya jabir bin samra takalla kallila ani riwaya nana min hadis yan ibn umar qala qala man chiba ma fitr la kaf misra mun kala wa tin wa zaitun kaf mu fara kala fitr sila tarifana nana nai yan yimi fo mo mi na tawide tabran fa nana ga mu jam kabir la wa yamin mu ga na abdullah ibn zait anana mata fana konnana Abdullah yani asuna bihi ka riwala Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu dundula ka silami fitrila yani ka fitr silirala ka mu suran surmanu ne kala aw barat marketing jogo folan flana bela ka mu suran surmanu kala dundula ka jogo sabana na jogo sabana jogo sabana na alire bora nona ka bo safa folala alitna ra folala alire bora nona katama kati kufa bora la ki tumada abemi kala ama alere bora nona ra folala katama kani gu au bora na ba faka don ki tumada abemi kala aga jo labana kuma kala na mun juno kai mun kala la rabbana atina fi dunya kataba labana ka ode kala jo sama nan na fata ko sokwa fata ko fa sallaka ya ni ne kala an kasra gadri dono go ga dale ka fo kuma nai mu ja arjo wallaba na fata be kalamu na dron se ra fenda ka se ra dara ka ba shi tara fasa ba re fata kala na tla gara ba na tina kala fo ta bla do wala ba na ko da fata ka sama ke ni go ibnu sunna be kala ta wona ne ka bo arana ka ni gufa la ki tuma da ka ga kala na la ba wala sa ka da na fa be ga abuna ba be fe mi kala wa fi salisati bi ul qur'an faqat komi jogo sabana yi nuna fola sabe suratul fatiha dole kala wa tashahadu wa sallim ibna kataya kala ga sura salamu la dan fatiha dole kala sabana na mani fen faragan bashitara kada ga ubari o nyona ke ka yani qur'an ya do kala ka fara suratul fatiha ga fitri jogo labana sai yoro la sa ni mata ba kama if la ga sura no da ga poco bene na do ane sura no da fatia ga eske ibu ba da ke obe di rabla ni kuma na ke akel te ba sha kel be da ga ni tu ga kel be da ga do ani na fara te fo ye fenta la ba da ba ba fo ta la al ni mo mi a jate mu ne re mu se ka to dan kuba ga ga al mami mi tu me to ga kulu wala kala ka joko aga joko kriminal bela na isra kala na fatia kala ka sura da ka kulu wala kala ale ka jogo kelen kelen bɛɛ la a tun bɛ o de kɛ n'a bɛ fatiha kalan ka sura da kan a bɛ tila ka kulu wɛrɛ kɛ k'a kun cɛ a ka misirilamɔgɔw kubakaw ye mankan cɛ a la k'a ka dabila k'a t'a dabila n'ale ko a b'a dabila fo n'u y'a bɔ alimamiya la n t'ale t'a dabila paseke sura in ka d'a ye ne ye kulu walaw ye rasul nana ne ma ni kisi b'a ye ziyara la kuba sen dɔ la u y'a ɲɛf'a ye a ye imamu ɲininka ko mun y'u bila a la a ko kulu walaw yɛrɛ de ka d'ale ye kojugu ko de kosɔn ale b'a kɛ barasun fu ko a ma ko a kanu min b'i la ko de y'i don alijinɛ kɔnɔ donc dɔnna bɛ kɛ dalilu ye k'a fɔ sura ninnu bɛɛ la hali minnu bɛ kalan ka fatiha dɔrɔn kalan i bɛ se ka sura da bɛɛ kan foyi t'a si la ka da nin ka kulu walaw kalan in na a bɛ se ka sura da bɛɛ kan foyi t'a si la a b'a k'a bɛɛ dira k'a jɔ bɛɛ ma k'a bɛɛ dira. O bɛ se ka kɛ baasi t'a la n'o diyara i ye. Ko fitiri la sisan jago fila fɔlɔ la yɔrɔ k'an bɛ kɔrɔ ta n'a ye ni maa min ɲinɛna k'i kan jiginna ese baasi b'a la. Ni ɲinɛna k'i kan jiginna yan bon fukahaw bɛ min kan la o de bɛ kabila kɛ. A bɛ jate i n'a fɔ i dabɔ seli la i bɛ kabila de kɛ i ma k'i ɲinɛna i bɛ kabila de kɛ i b'a dilan ne. Mɛ i ye fajar ta mɛ e yɛrɛ tila fajar la e ni ɲinɛna la i y'a tɔ de jan. Bon i hakili jiginna na i ye fatiha bɛɛ kalan wa. I ye dɔ bɔ fɛn t'o la n'i kɔni ye fatiha bɛɛ dafa dɔrɔn da jukɔrɔ dɔrɔn i bɛ kabila kɛ ala ka dɔrɔ ta yira n'o ye. O yɔrɔ la sisan n delila k'a mɛn dɔ ka kuma la kan n'i ye fatiha kalan i da jukɔrɔ sisan i y'a dɔn k'a fɔ ko i kun kan k'i kan kɔrɔ kan i bɛ segin ka fatiha in kalan k'i kan kɔrɔ kan ka sɔrɔ n'a kan n'i tilala k'i bɛ baara kɛ. Awɔ paseke fatiha kalan ye wajibi ye ni wajibi sigi siɲɛ fila dɔrɔn dɔ farali baara de kan i bɛ baara kɛ. Mɛ i kan ka segin a kan de aw bɛɛ i b'i kan kɔrɔta ni sura in dɔrɔn i bɛ kabila de kɛ. Bon n'i kɔni seginna fatiha ka tuguni k'a daminɛ kɛnɛ kan o ye kabila yɛlɛmana ka kɛ baara de ye n'i y'a taa cogoya dɔrɔn kabila de b'i bolo. Awɔ mɛ n'i y'a yɛlɛma dɔrɔn hakili i y'a baara yɛlɛma ka bɔ kabila ka kɛ baara ye ala ka dɔ wɛrɛ ta yira n na. Alo wa salaam.